Силните. Съборна беседа от учителя, държана на 12 август 1942 година, 5 часа, София, Изгрев. Размишление. Представете си, че сте нарисували на дъската окръжност с един диаметър. Центърът на окръжността, означен с единица, определя силата, която е създала света. С две означаваме самата окръжност, която е граница на света. Тройката пък представя диаметъра, т.е. силата, която е вложила съдържание на света. И човек минава през същите числа, през единицата, която е създала неговия свят, през двойката, която е ограничила неговия свят, и през тройката, която е вложила съдържание и смисъл в него. Като ученици на живота, вие искате да се учите, но същевременно искате да станете и учители. Днес не се става лесно учител. Едно време, за да станеш учител, трябвало да свършиш най-малко 4-5 класа. И с първокласно образование се е ставало учител. Сега, за да станеш първоначален учител, трябва да си свършил гимназия. За да станеш гимназиален учител, трябва да свършиш университет. Някой иска да стане професор, затова е нужно да свършиш не само гимназия, университет, но да се специализирал по някакъв отрасъл от науката. Някой пък иска да стане силен, учен човек или да се прояви в духовно отношение. Как можеш да станеш такъв? Трябва да си работил много в известна област и тогава да реализираш желанието си. За да постигне известно положение, човек трябва да изпитва любов и обич към това, което иска да придобие. Каква е разликата между понятията любов и обич? Под любов разбираме това, което постоянно дава и никога не взема. Под обич разбираме това, което всякога взема и нищо не дава. Бог се проявява в човека чрез своите атрибути. Постоянно дава и постоянно взема. За някои това не е ясно. Те не могат да се представят как така Бог постоянно дава и постоянно взема. Че някои не разбират известни неща, това не значи, че те не съществуват. Много неща не разбира човек, но въпреки това те стават. Как ще обясните, например, процеса на човешката мисъл? И най-учените не могат точно да обяснят процеса на мисълта, но тя си тече, изминава известен път. Разбирането или неразбирането на този процес не спира течението на мисълта. За да се обясни как идат мислите, по какви закони се движат, преди всичко човек трябва да стане господар на своите мисли. Като дойдем до мисълта, съставена от числата 1, 2 и 3, казваме, че е динамическа. Всяка мисъл, която създава един свят около себе си, която внася в него известно съдържание, е динамическа. Всяка мисъл, която не създава нещо, което не ограничава, и която не внася съдържание и смисъл в човека, е слаба. Ще възразите, че мислите добре. Който мисли добре, и пее добре. И обратно, който не пее добре, не може да мисли. Слабият не мисли добре. Който не е силен и разумен, също така не мисли добре. Силният има добри мисли, добри чувства и добри постъпки. Ще каже някой, че от десетки години насам следва божественото учение и още не е станал силен и добър. Отде знае той това? От години насам житото се сее в земята и привидно е останало същото. То не се е изменило, но е вършило и до днес още върши своята работа. Човек живее и съществува благодарение на водата, на въздуха и на светлината. Като отваря и затваря устата си, въздухът влиза и излиза от нея. Така той приема и водата. А като отваря очите си, той приема светлината и се ползва от нея. Следователно, от създаването на човека до днес, той приема едни и същи елементи за поддържане на своя живот и привидно е останал все човек, но разликата между първобитния и днешния човек е голяма. Днес всички хора търсят правилно разрешение на социалните въпроси. Един от социалните въпроси е женитбата. Всеки иска да знае кой е правият начин за разрешаването му. Кой трябва да се жени? Само онзи, който е умен, добър и здрав. Той ще създаде здраво и добро поколение. Ако не си умен, добър и здрав, по-добре не се жени. Няма защо да се жениш, да създаваш хилово поколение. Светът се нуждае от умни, добри и здрави хора. Всяка мома и всеки момък, които искат да се женят, трябва да отговарят на тези изисквания. В такъв случай нека се женят. Каква е Божията воля? Волята Божия е определена. Жени се само умният, добрият и здравият. Бог създаде първите хора умни, добри и здрави и позволи им да се женят. Но онези, които не са умни, добри и здрави, той забранява да се женят. Човек се жени всеки момент, без да разбира смисъла на женитбата. Всяка хапка хляб, която туря в устата си, не е нищо друго, освен женитба. Ако човек сдъвчи хляба правилно, а стомахът го смели добре, в него се развива сила. В този смисъл силата, която той придобива, представя детето, което се ражда от женитбата на човека с хляба. Жени се за хляба и става силен само онзи, който е умен, добър и здрав. Това показва, че умствената, дихателната и храносмилателната система в него са добре развити. Ако една от системите не работи добре, той ще яде, но хлябът няма да се използва правилно и не може да развие необходимата сила. Той ще яде, но храносмилането няма да става правилно. Какъв смисъл има това хранене? Има смисъл човек да се жени, т.е. да се свърже с хляба, но да го използва добре. Помнете, всяко нещо е ценно, когато става на време. Тогава то се използва разумно и дава добри резултати. Ако се жените, на време да се жените. Ако раждате, на време да раждате. Какво дете ще бъде това, което се ражда на първия, на втория, на третия, на четвъртия, на петия, на шестия, на седмия или на осмия месец от зачеването му? Каква жена е тази, която бабува на майка, която носи детето си само един или два месеца след зачеването му? Не ставайте майка на такова дете. Не бабувайте на преждевременно родено дете. Имайте търпение да дочакате деветия месец. Не е лесно да бабуваш на такава майка. Още по-мъчно е да родиш такова дете. Това раждане е последствие от стария живот, дето има болести, недоразумения, противоречия. Старият живот е мътен порой, който трябва да изтече. Новият живот носи чиста кристална вода. Той изтича от Божията любов, която постоянно дава. Той изтича и от обичта, която всичко взема. За Бога е казано, че всичко дава и всичко взема, но не и за човека. Човек не може всичко да даде, не може и всичко да вземе. Може ли човек да иска всичко от онзи, който го обича? Какво му е дал, за да иска всичко от него? Ум даде ли му? Сърце даде ли му? Тяло даде ли му? Ако нищо не си му дал, с какво право му искаш всичко? Майката и бащата са родили детето. Дали са нещо от себе си? Следователно, имат право да искат нещо от него. Обаче какво право имат външните хора по отношение на него? Някой зарови житното зърно в земята и счита, че има право на всичко, което ражда то. Земята е майка на житното зърно, а той се счита за негов баща. Всъщност, той ли му е баща? И птичката може да зарови житното зърно в земята, без да се счита за негов баща, без да има право на него. И свинята като рови, може да зарови едно житно зърно в земята, без да е негов баща. Тя заравя и житни зрънца, и царевица, и семената на бора, без да се нарича техен баща. Какво се разбира под думите баща, майка и син? Бащата дава. Майката взема и обработва нещата, а синът изпълнява. Синът носи радост на баща си и на майка си. Същото отношение трябва да имаме и ние към Бога. Той е наш баща, а ние негови синове. Бог се весели, а ние трябва да се радваме. Веселието е право на Бога, а радостта на човека. Ние трябва да се радваме на Божиите дела, на ума, на сърцето и на душата си. Да се радваме, че умът изучава нещата, а сърцето ги възприема. Да се радваме на всичко, което ни е дадено, което е вложено в нас. Трябва ли да обичаме? Ще обичате, разбира се. При това, колкото повече същества обичате, толкова по-добре за вас. Който сега е обикнал всички хора, цялото човечество? Само Христос. Той слезе на земята, обикна всички хора и с любовта си плати всичките им дългове. Ще кажете, че и вие трябва да обичате всички хора. А за да ги обичате, трябва да умрете за тях и след това да възкръснете за тях. А за да любиш всички, първо трябва да си роден от Бога, после да умреш за тях и най-после да възкръснеш за тях. Всеки е роден, но не всеки е готов да умре. Защо? Защото не е роден от Бога. Той не е готов да умре, затова не може да възкръсне. Много хора умират по необходимост, затова не могат да възкръснат, т.е. да израснат. Те очакват да дойде новата светлина и топлина в света, че тогава да възкръснат. Да се върнем към числата 1, 2, 3. Какво означават те? Много нещо се крие в тях, но само за онзи, който разбира техният вътрешен смисъл. А за него тези числа носят разумност, доброта и сила. Кога ще се свърши войната? Когато приложите числата 1, 2, 3. Три в живота си. Те разрешават всички въпроси. Когато любовта и обичта започнат да работят заедно, светът ще се оправи. Кога ще се освободим от страдания и болести? Когато и вие, и страданията ви, и болестите ви възлюбят Бога. В любовта се крие и вярата, и надеждата. Не допущайте болестите в себе си, преди те да са се влюбили в Бога. Вие оставяте да се влюбват във вас и да ви измъчват. Всяка такава болест е неканен гост. Как ще обичате неканения гост и как ще ви обича той? Бъдете будни към страданията и към болестите, и докато те не изправят отношенията си към първата причина – не ги приемайте в дома си. Същото се изисква и от човека. Никой няма право да обича, докато първо не е обикнал Бога. Любовта подразбира вътрешно възприемане на нещата. Как ще изядеш един плод, ако не ти е дадено право за това? Ако нямате любов в себе си, нямате право да ядете плодовете на дърветата. Първите човеци ядоха от забранения плод и създадоха нещастия и на себе си, и на цялото човечество. Да ядеш от забранения плод, това значи да ядеш без любов. Следователно, ако искате да възприемете Божията любов и да я приложите, следвайте пътя на Христа. Той дойде на земята и направи опита да обикне всички хора. Скъпо плати за този опит, но опитът му излезе сполучлив. Това не значи, че Христос и втори път ще дойде на земята да направи същия опит. Ако дойде втори път, същата участ го очаква. Трябва ли да желаете това? Днес цялото човечество трябва да се жертва за Христа, който пръв се е пожертвал и е доказал, че обича всички хора. Човек може да се жертва само за онзи, който се е пожертвал за него. Майката, която се е жертвала за детето си, има право да изисква нещо от него. Обаче тя няма право да изисква от чуждите деца. На същото основание човек може да изисква нещо само от онези мисли, които той е родил. Но какво ще иска той от мисли, които не са излезли от неговата глава? Те нямат нищо общо с него. Мнозина се запитват, съществува ли Бог или не. Някои вярват съществуването му, други не вярват, но и едните и другите нямат страх от Бога. Те се страхуват от хора, от животни, но не и от Бога. Не е нужно да се страхуват, но трябва да го зачитат, да се съгласуват с Неговата воля. Пазете се да не изпаднете в положението на клеветника дявол, който постоянно хулял името Божие, за което го изпъдили от небето. Който се осмелява да хули своя Създател, той следва пътя на този клеветник и сам подписва присъдата си. Не говорете лошо и за хората, за които Бог се грижи като за свои деца. Изобщо не се подавайте на клевети, на критики, на хули, за да не изгубите мястото, което ви е определено на небето. Днес се изисква от всички хора будно съзнание, да знаят какво говорят и какво правят. Дойдете ли до божествените работи, не оставяйте друг да ги върши. Всеки сам ще свърши работата, която му е определена. Не я ли свърши, скъпо ще плати. Божиите работи трябва да оставяте в ръцете на онзи, който може да ги поеме като свои. С тях не се търгува. С тях не може да осигурявате материалното си положение. Те се изпълняват доброволно и с любов. Каквато работа предприемете, обърнете се първо към Бога, да видите, одобрява ли е Той или не. Дали човек се ражда, жени или умира, първо трябва да потърси одобрението на Бога. Няма ли Неговото одобрение, животът му ще се превърне в ад. Каквато служба и да вършите, искайте одобрението на Бога. Само с Него можете да разчитате на успех. Без Него и доброто ще се превърне на зло. С Него и злото ще се превърне на добро. Спазвайте следните правила в живота си. Ящете чиста храна. Пийте чиста вода. Дишайте чист въздух. Живейте в здравословна къща. Преди лягане мийте краката и ръцете си. Никога не лягайте с немити ръце и крака. Ако сте неразположени, не търсете причината вън от себе си, но направете нещо, за да се облегчите. Измийте лицето, ръцете и краката си с топла вода. Ако неразположението ви не изчезне, окъпете се, разходете се на чист въздух. Не се критикувайте едни други, че този не е добър, онзи не е добър. Между онези, които търсят Бога, няма лоши хора, но има такива, които са в процес на озряване. Докато плодът озрее, минава през много фази, като пъпка, като цвят, като завързал плод. Зелен още, кисел или степчив. Трябва да мине известно време, докато озрее и стане сладък, готов за ядене. Щом е така, радвайте се, че има условия плодът да озрее и да се ползвате от него. Радвайте се, че има условия да станете умни, добри и силни. Кой прави човека умен? Бог. Очаквайте тогава Той да ви даде условия да придобиете това, което ви е нужно. Отворете сърцата си за Господа без страх и без смущение. Не сме готови още. От вас зависи да бъдете готови. Измийте къщата си, проветрете я. Той ще влезе вътре и ще ви даде своето благословение. Приемете Божията любов в дома си, за да се ползвате от нейните блага. Тя носи скъпоценни неща – храна, светлина, топлина и въздух. Тя прави човека умен, добър и силен. Тя осмисля живота и сближава хората. Тя премахва преградите и противоречията между тях. Без любов нищо не се постига. Каквито усилия да правите, ако любовта е далеч от вас, животът ви се превръща в ад. Отворете се за любовта, за да влезете в рая, в областта на безсмъртието. Мнозина искат да бъдат добри, без да са придобили правата мисъл. Това е невъзможно. Първо човек трябва да мисли. Мисълта му трябва да мине през мозъка, после през сърцето и най-после през тялото. Когато тя обхване и тялото като сила, казваме, че той носи светлина в своя ум. Приеми любовта в ума си, обичта в сърцето си, а силата в душата си, за да бъдеш умен, добър и силен. Прилагайте разумността, добротата и силата си, за да помагате на себе си и на своите ближни. Ако знаете, че някой ваш близък е болен, не го лекувайте с лекарства, но нека го посетят десетина души и всеки от вас да отправи към него мисълта, че ще оздравее. Ако той приеме мисълта ви и повярва в нея, ще стане от леглото си. Мисълта е мощна сила, която лекува и повдига човека. Човек се нуждае от няколко неща – от красота, доброта и милосърдие, от хляб, вода, въздух и светлина. За да придобие тези качества, той трябва да мисли. Иска или не иска, трябва да мисли. Като мисли право, той ще стане и добър, и силен. Това се изисква от всички хора. Който не стане умен, добър и силен, главата му ще пати. Сега е време всички да бъдем умни, добри и силни. По-добро време от сегашното няма. Всеки за себе си ще работи, за да стане умен, добър и силен. Всеки сам ще свърши работата, която му е определена. На всеки е даден дял от Божията нива. И всеки ще работи, ще мисли, за да свърши работата си добре. Никаква сила в света не е в състояние да попречи на вашата работа. Ако досега сте били спъвани, причината се крие във вашата слабост. Никой не може да препятства на силния. Един ден паяците чули, че слонът щял да мине през тяхното царство и решили да го спрат, да не го пущат между тях, та да ги смущава. Те започнали да правят паяжини на пътя му, за да го спънат. Събрали се всички паяци в царството и започнали да снуват своите паяжини. Снували по цели дни и нощи и когато барикадата им била готова, слонът пристигнал. Той минал безпрепятствено през паешката крепост. Като го запитали какво е усетил, той спокойно махнал с опашката си и казал: «Нищо не усетих». Иде слонът в света. Ще мине през царството на паяците, но нищо няма да остане от паяжините. Всички паяци ще го питат какво е усетил, но той спокойно ще отговори: «Нищо не усетих». Слонът представлява любовта. Иде любовта в света. Тя ще мине и замине през всички препятствия, но нищо няма да усети. Вложи любовта в ума си, обичта в сърцето си и силата в тялото си, за да се ползваш от благата на живота. Стреми се да проявиш силата, доброто и разумността, които Бог е вложил в тебе. Това се отнася само до онзи, който е готов да служи на любовта. Който не е готов да служи на любовта, нека да се държи за стария живот. Който е възприел любовта, обичта и силата в себе си, да отиде още сега на работа. Никой да не пита как да работи. Трябва ли да казвате на художника как да работи? Щом има платно, бои и четки, той знае как да работи. Започни да рисуваш, без да питаш как се рисува. Времената са усилни, не чакат да се теоретизира много. Нека всеки се опита да състави някаква мелодия на следните думи. Люби ти, добър бъди, обичай ти, силен бъди. Любовта и обичта дават подтик в живота. Изпейте думите. Аз мога да любя, добър да бъда. Аз мога да обичам, силен да бъда. Който иска да придобие любовта, нека се опита да се съчини някаква мелодия на дадения текст, да затвори стария тефтер на своя живот и да отвори нов. Нека напише в новия тефтер думите: «Аз мога да любя, добър да бъда. Аз мога да обичам, силен да бъда». След това всеки в себе си да каже: «Господи, готов съм да направя всичко заради Тебе, защото си ме възлюбил». Това е живот вечен, да познае Тебе единнаго, истиннаго Бога и Христа, когото си изпратил. Съборна беседа от учителя, държана на 12 август 1942 година, 5 часа, София, Изгрев.